Fasinango, mama, fasinango. Yonde na kabena. Fasinango, yonde tema. Naligi. Yele mama, yele mama, yele mama, e bongi yo zonga. demain.